إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بوكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجد الوسيوات جتوفيق ورمب تبارك وتعالى جسنو درس التوحيد بني أمل سبق جات جسنو تيربو دي شرح الأصول الثلاثة. mu melni ñi ngi andon ak borom téré bi mu doon léral li nga xamanteni ni deugantaan moy jublu ay jakkay, té moy jakkay nek ay bërepp yo xamni yalla képp lay ñal. Luñ fay def dafa wara nek mbiri borom bi tabaarak wa ta'ala, ci jaamu ko, ci diko tudd, ci defa jangale lo xamanteni ni da fay xamal nit ñi seen borom, xamal nit ñi seeni farata, xamal nit ñi seeni waref. Mu tek ci mu ne fala tubna fiha alqubur wal adriha li anna an-nabiy sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam la'ana man fa'ala dhalika wa akhbara أن هذا هو فعل اليهود والنصارى. مني جاكي دو أي بامل كنك دي سوف سول أي نيو دي سوف تبخ أي بامل جي جاكي مانغو دخلان وأن المساجد لله مانغو يالا كومو فو يالا موم دي ننجل ديو أك ديو دي لنفسول dëd gis nga jakka du bërepp bo xamanteni ni bërepp bu suulu kayu neew la, du ay bammel dëdëd, waaye bërepp bu jaamu yàlla la mango, bërepp bu jaamu yàlla la, ndax ay bammel dee su fa julli mango. Kon naka lañuy jëlee ab bammel di ko dugal ci biir jakka? Bu ko defee jàkka nekk jullikaay te bàmmeel kenn du fa julli, nan la ñuy jëlee ñaari contraire, ñaari mbir yu bokkul ñu bëgg leen a boole? Ma ngoog mel ni ki bëgg a boole ndox ak safara ñu laalante, gis nga ma ngoog, wala safara ak caas ñuy laalante. Déedéet ñaari mbir la yoo xam ni bokkuñu. Bàmmeel du palaasu jullikaay, kenn du fa jullee, gis nga ko. Bañ na ko ba xoolal julli néew, xoolal julli néew ak ñaan la guñ koy ñaanal, moo tax doo ci gis sujjoot, doo ci gis rukoo, gis nga ko. Gis nga jullee néew ni mel, boo mësee assister fu ñuy jullee néew, doo ci gis rukoo, doo ci gis sujjoot, dañuy taxaw ba mu jeex ñu solmal daal di jóg korob néew bi. Amma nak julli fañ koy defee muy jàkkaya, foofu du bërepp boo xamanteni ni dañ ko war a jàppe ay sëkk di fësul néew déedéet ma ngoog. Ñenn ñi nag li xaw a lënt seen bopp mooy bàmmeelu yonente bi alayhi salaatu wasalaam tey ni mu dugganteeg jàkka ji dafa duggante ma ngoog. Sunu yonente alayhi salaatu wasalaam mi ngi génnee àdduna ci néegu sunu yaay Aïcha, néeg ba moo dendoon ak jàkka ji, te yonent fu mu faatoo fa lañ koy suul, ñu suul ko néegu yaay Aïcha. Saxaaba yi dund nañ ba jeex ma ko ba faatu ba ña mujj ca ñoom, gis nga néeg ba nekk nële fa ñu suul yonent bi alayhi salaatu wasalaam, jàkka ji nekk nee. Yaatal gu ñu doon yaatal jàkka ji moo dugal nag ba melu yonent bi ci biir jàkka ji, and ak lim ci dugg yépp fexé nañ ba def ay mur ma ngok fexé nañ ba def ay mur de séparation jakkaji ak yonent jakkaji ak li nga xamanteni moy bammel yonent bi alayhi salatu wassalam ñu bari nak nit ñe gis lolu ñu yaakar ne ah ku dé ku bax rek dañ la wara sul ci jakk dedet yonent bi sahaba yi sul ñu ko won ci jakk ci neegu ya aisha lañ ko sulon yaatal biñu yaatal jakkaji ndax neeg ba jakkaji ño den doon lolu mo dugal bammel bi ci bir jakkaji andak ñu protéger ko ñetti mir fexé ba def ko de telle sorte que bammel bi dula jublu pay ko manam lu ne def nañ ko ci rek pour protéger lolu mako lélé sax dañ fay tek nit ko xamanteni bo diké mu xamal la ni ah fi kat ni ak ni nga fi wara comporter wo ni ak ni nga wara doxale kon lolu jara bayyi xel la xam nga bo xolé bammel sax yonnata alayhi salatu wa salam dafa wax muné kuntu nahaytukum an ziyarati alqubur fazuruha fa innaha tuzakkirukum almaut dama len téré won ziyar bammel waye dé len ko ziyar ndax dalen di fatali dé gis nga bammel mako muné dama len ko téré won waye nak dé len ko ziyar ndax dalen di fatali dé ngir nga xol objectif bi nek ci ziyar bammel mais ñu bari dañuy dem ziyar bammel yaakar ni dañoo wara ñaan ki teud ci bir bammel bi fofu lolu bokale la kenn rek lañuy ñaan muy yalla ki dund sax desu ko ñaan li nga xamanteni yalla moko mom waxuma la nak bamu faato kon bayil xel lolu bu baax donc bo deme bam ci bammel ah dem fa ngir waro ndax yaak ñi yena nekkondo won ci kaw suuf ñom ñu jitu la fi muy ñu bax ñaak muy mag ñaak ndaw ñaak goor ñaak jigen ñaak borom alal yaak ña amul alal ak ña nekkon ci tiaxaan ak ña nekkon ci njub mu leer na li ni kon bu boba bax bax da ngay dé bon da ngay dé tuti at da ngay dé guddu fan lol da ngay dé xes da ngay dé ñuul da ngay dé manam dal nu meuna mel da ngay dé muy ak waré mu leer la nay se bi sangi ñew gis nga ko mako ñaanal nak ñinga xamanteni ñoo fa teud ñaanal leen borom bi tabaaraku wa ta'ala defal leen tawfiq ñaanal leen yalla ngay ñaan mais do ñaan ñu fa teud do naan ñu fa teud lolu benn la benen bi aussi do dajale say soxla dem ba ci bammel naan dong ko fay ñaan dedet melni yow da ngay ñew pour lan pour koj si nangou ñaan ci bammel bi amul benn texte ci islam du ci alquran du ci sunna yonante bi fu indine soxla yi dañuy ñew ci bammel yi diko fa ñaané pour mu gëna gaawa nangou amut yonante bi jangale wu alayhi salatu wassalam te abdulit buy def day def jangale yonante bi ah ki yalla tan yoniko ah ndax kenen meuna indi lu gëna rafet lu gëna bax lu gëna jekk li yonante bi alayhi salatu wassalam indi mën ta nek kon bayil xel lolé bu bax mu ne nak te xamal ni kat lo ci xamul moy ñay def lolu jël bammel yi di len duggal di len tabax ci bir jakkay mu ne ñoñu de yonante bi alayhi salatu wassalam daf leen reub mangok mu xibaare mom yonante bi neen lolé de jëfu ñan la jëfu yahudi ak nasaraani la mu ne wana hana an dhalika fi akhir hayatihi mu ne yonante bi alayhi salatu wassalam tereñu lolé ñun ñi ci mujjanteelu dundam mu ne wa huwa fi sakaratil maut te fek yonante bi alayhi salatu wassalam mi ngi ci sukuratuk dede waye mi ngi koy tere bi qawlihi ca wax jamuy wax nan ala inna man kana qablakum kanu yattakhiduna alqubur masajid mune de ñi nga xamanteni ni ñoo leen jitu won de dañ daan jappé la nga xamanteni ni mom moy bameli ay jakk mune lolu bako yonnati bi alayhi salatu wassalam di wax min ci sukura mu delwat ne ala fala tattakhidhu alqubur masajid ma ngi leen di denk de bu leen jappé bameli ay jakka fa inni niki man mi anhaakum an dhalika ma ngi leen di tere lolu wa yaqulu alayhi salatu wassalam yonante bi delu wat di waxat ne لعنه الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد يالنا يال رب يهود يك نصراني دانيو جابي سين بامل يونتي اي جاك مانام اي بيرب جامو كار يالا كون غيسغا حديث يوي ييب اك سين باري واي ديلا وني كون ديكاتي بيرب بيغا خامتيني ني موي بيرب جاكا دو اي سك بنجي سول نيو du bereb buñ wara denc kenn berebu yalla la du berebu diw bañ ko fay denc jakka du berebu diw bañ ko fay denc wa annal masajida lillahi wa annal masajida lillahi way mbokk julidi ay lu muy firi ay lu muy tekki jakka ji yalla ko mom nga jël diw denc fa kana yalla momatu ko nak ha wa annal masajida lillahi xana yalla momatul jakkay way wala jakka joju bok tabaxuñ ko ngir yalla ngir diwa tax ñu tabax ko wa annal masajid lillahi jakkay yalla ko mom diw faatu nga jël ko denc ko ci jakka ja kon kay jakka ji kon koko jox koko jaglel koko momale koko fetele mbokk yi kon dafa melni dañuy daldi tek fofu sunu baram ñaan borom bi tabarak wa taala mu defal ñu tawfiq defal len ko defal ñu taysir defal len ko defal ñu afiya defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.